كتابا أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. سورة إبراهيم نزول کے فضل سورة نوح نده او بدي ترتیب کے سورة رعد پس راوڑو مناسبت اور ربط ادازی چی سورة رعد کے اللہ تنبیحات بیان کرو چی غیصر خلق دا غفلتنا بیداری گی تنبیحات دید پارو چی دید آغی غفلتنا بیدار شی اور آویخ شی لکا رعد سر چی خلق راویخی گی دی صورت کی وئی چکہ دغی سرم راوی خنشو نبیاوت از بخانو عذابو نا یاد کا چکہ مقامونو باندے عذابو نا راولی دی اغاو تا بیان کا کب دی باندے وی اریدو ناغی دی صورت کی ذکر کری دی پینز قومونا چی دنیا کی پی عذابو نا راولی دی دویم داو چی صورت راحت کی عقلی دلیلو نڈیرو عقلی دلائل چی ذکر کریو دسمانو دزمکو شمس و قمر او دی صورت کی با دنبیاؤنا نقلی بیانات ذکر کی او خاص کر دے ابراہیم علیہ السلام نا دریم داو چې صداقت تا رسول ثابت شو صورت رعد کی او دا شبہات و جوابونو دغه صداقت تا رسولی صورت ابراہیم کے وطوئی چه کلستا رسالت یقینی دے نبدی مسئلہ رسولو کی دبہادرین کارواخلا دا موسیٰ علیہ السلام ذکر باو کی چیغو گو را دا دی مسئلی دا پار سمر بہادری کڑی وا او سلونم داو چی سور اراد دی ختم کو پا صداقت تا قرآن چی کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ان عند علم الكتاب ابراهيم یې شروع کو تعریف د کتاب سره چې کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس او پینځم داو مو چې له قران نو واغستو چې دا یو عربي فیصله ده 37 کی ویلو وکذالک ان اللہ حکما عربیہ سورۃ ابراہیم کی حکمت خی دا فیصلہ عربی سره نازل شوی دا ناول کی ویلو تخرج الناس من الظلمات الى النور دا دې لپاره چې خلق د تیارونه رڼا سره وباسي او شپغم سورہ رات کے توکل در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرو چالے توکلتو ویلے مطاب ما پا اللہ با ایزان سپار لے دے او دت برازم دیر شمایات کی ویلو سورت ابراہیم کی ودر طول انبیاء و توکل ذکر کی طول پیغمبران ویلو چال اللہ توکلنا مخاص پا اللہ با اعتماد کرے او او شپغم داو چې امثله پاغي کې مو د حق او باطل امثله په دې کې هم ذکر کوي په بلې طریقه هم د زیاده پاره چې د حق او باطل جدای راشي او هم داو چې هلته هم انبیاء پیغمبر په حق کې ذکر کړو چې ما سره اختیار نشته وما كان لرسول ان ياتي بآيات الا باذن الله ما سره اختیار د معجزې نشته په سورته ابراهيم کې به د ټولو انبیاء ذکر کی چې ما كان لنا ان ناتيكم بسلطان موږ سره د اختیار نشته تاسو له معجزې راوړو دا سه هرې صورت کې رفع السماوات ویلو چې اسمان نه اوچت کړی دی اوچت پیدا کړی اداغه سه د زمکو د دې ادي صورت کې بداغي تسخير بیان چې سخر سخر لكم الليل والنهار سخر لكم الشمس والقمر سخر البحر دا ټولې مسخر کړی دی الله د حکم تابعدار دی دا غي نه پکې ترقی ده دغه سه اخر د سورته رات کې ویلو چې وقد مکر الذين من قبلهم پخوانو قومونو مکر فریب کړو د انبیایو مقابله کې او سوره ابراهیم کې په اخر کې وایي چې وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وان كان مکرهم لتزول منه الجبال سمره درانه مکرونه کړو سمرا تدبیرو نیکڑیو او بلی دعوی چمخ کی صورت کے دولو الالباب اتسی پتو نکڑیو کنا او دا صورت بخزم کی پولو الالباب سرحا وليتذكر اولو الالباب اولو الالباب هغه خلف چې غیر قران نه عبرت اخلي بل څوک نشي اغسته دا عقل من خلق چې دا غیر عقلونه صفائی د صورت دعوه ده تخویف د منکرینو او تذکیر به ایام الله یریه دا عذابونو نا او داغی پوخانو قومونو عذابونو تا یادی دکه دام یو سبب دی دا دعوت تا پارا دا مسئلی دا رسول تا پارا تخویف چوی یری عذابونو تا ذکر کی دا پوخانو قومونو او تذکیر بی ایام اللہ اگر وزی دا اللہ چی دا عذابونو روزی و غو تا یادی کی یا دا نعمتونو روزی و غو تا یادی کی سورت کې یو تمهید او سلور بابونه دي خلاصه دا ده چې تمهید او سلور بابونه او هر باب دې شوروشه په لفظ د علم علم علم هر باب اول شروع شوید نهم آیات کی علم یاتکم نبو الذین من قبلکم لفظ دا علم سرا بیا دویم شروع شوید نلسم آیات کی علم تران اللہ خلق السماوات والارض بالحق بیا دریم شروع شوید نزدی صلی رشتم آیات کی علم ترا کیفا ضرب اللہ مثلا کلمتا او سلورم بیا شروع شوید نزدی اتشتم آیات کی علم ترا الالذین بدلو نعمت اللہ کفرا وحلو قومهم دار البوار تمہید کے ات آیاتو ندی تمهید دی او تمهید کې څلور خبرې کوي، د قران تصدیق او حکمت چې څلور نازل شوه دنیا ته، په توخره جنات من الظلمات، صرف د دې لپاره چې خلق د تیارې نه رڼا ته راوېستي شي، دل نازل شوه قران څلور نازل شوه چې د خلق د تیارې نه رڼا ته راوځي، نو راواتو قرآن نا دا کار چاواغست دنیا کی دیر کم خلق باغستی بد دین خود یخ تبرک تپارا برکت تپارا چی کور کی پروتی چی دیر کی پروتی چی بس که خواست دیو که عوام دی طول بد تبرک تپارا حدیا کرے چی قرآن حدیا کوئی نور دا کارت جان دے وستے انو چاہتا دا دی خبر علم شتا چی قرآن دے لراغلے چی خلق دا تیاری نرانا تاو باسی اگی رناو تیار پی جانی ننو سبیتی و باسی بلکہ الٹا کار کی دا رنا نے تیاری تراک آگی تا کار شورو دے پا امت کے خواہ ذکر قرآن سخت زجر ورکی چی خدا تی خلق امشتا دے وویل للکافرین او الذين يستحبون الخدا دنیا پرستی او يسدون عن سبيل الله خلق منی کید دیننا ويبغون اي وجا دین کې وته شکونه پیدا کړي او د دیننا ول نفرت پیدا کړي چې مونږ دین کې سدي او قران کې سدي بس جمعات کې وای ناشته نو دا ول خبره قران نزول حکمت دار ادویم با ذکر کی دعوت سورت اباغید موسیٰ علیہ السلام نقل خواہ چو لقد رسلنا موسیٰ بی آیاتنا نخرج قومکا من الظلمات لنور موسیٰ علیہ السلام ام دا کار کرو خلق تیارون رانا ترائستا اگو دار پیغمبر دا کار او ذکرهم بی ایام اللہ دعوت سورت او بیا اور پسې تخویب ذکر کو دنیاوی او اخروی. اول باب شروع کی پالم یاتکم سرا پلفظ دالم او دی که اللہ دا انبیاء و دنیای احوال خی چیزا پیغمبران و قومون یو بل سر جگڑی پسکو لی دی معلومات پکار دی کنا خوا چ قومونو پیغمبران یو بل سره جګړې کړې دي کنه ډېر سختې باسونه کړې دي دا هم په دغه خبره چې هغه د سیارونو رڼا تر استل او قومونو دا نه منله په دې باب کې با رومبي کې په ذکر کوي احوال د انبیاو په دنیا کې د قومونو سره چیغی با تا دعوت پیش کو او قومون برا پاسی دا پخلی بے واللہ سکے خود چمو آیا اب یاد آگی یو بل سر سوال جواب چی انبیاء یو سوئی قومون بل سوئی بل اثر پدی اخلاص شو پربسیوی چود آیت کی چلنہو لکن الظالمین بس حلاک شنو تخوی پی دنیاوی دیتا ہوئی نو بد دا جگڑو دا باسونو دا دی سوالونا جوابونو انجام داشو چلن ہو لکن الظالمین ظالمان اللہ لرکل حلاک اکل اولن سکننکم الارض اما منان پریخو دو ارس وقت پوری دا حال دا دنیاو دا قومنو دا انبیاو بیارو پسید دویم باب دے نلسم کے علم ترہ نا علم مانا اصل کی تنبیح دا دی مانا قرآن کی دا را دی چی علم ترہ تنی خبر زن خبر کا کنا تا غسلہ او دے علم ترہ څنګه رات کې تیر شو کنه ودلته زورنه په شکل ذکر کړی دی. دې دویم باب کې احوال ذکر کوي قیامت کې چې څنګه دنیا کې او بل سره نو قیامت کې به د دې مشرکان او د دې د الها او باطلو دلته مراد څنګه د الها باطل دي د دې په قیامت کې او بل سره جنگ یې جګړې وي او په یو بل ولعنت وي. نو دویم باب کې دا ذکر کې احوال د دې په قیامت کې ها وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا من استاذ تعبيو استاذ خادمانو مزدورانو نو زمون عذاب لري کول شي زي به خپل پیرانو تويخه هل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم اغیو ایجیو خبره کوئے کلا مونگ تا هدایت کروئے نتاستا با مونگ کروئے وکا نظمون خو پخپلا بیا جو مونگ سر او هدایت نو چو دی وڑو وڑو پیران نجوابی شنو غٹ پیر لبراشی وقال الشیطان لما قضی الامر دغا اصل شیطان غٹ پیرو خوا چی دی دو ککڑیو دنیا کی او د دې انجام هم دا شخه چلاوي جهنم کې به ټولو ان الظالمین لهم عذاب علیم وادخل الذين امنوا اغي خپل ذات لاړ اغي خپل ذات لاړ خبر اخلاص شو دریم باب او پاره کې امثال لی د حق او باطل أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ده کلمی مثال ده توحید مثال او ده حق ده بیان مثال هغه ده دیر قیمتی و برکتی ونی ده دیر عمده ونا دیر خیسته ونا دیر خوشبویا اکلها دائم توتی اکلها کل حین هر وخت کې هغه خپلې پیدې خلقو ته رسي هر وخت کې ابیا مثال کلمې د شرک انسل کلمتن خبيثتن کشجرتن خبيثتن اجتصت من بلار د شرک کلمه د شرک عقیده هغه د زمکه په سر پراته ده ها چیله سشي او سرولګي نو خپل او کاغی او ویلی اڈو حقیقت نشتا دی اڈو قراری والا نشتا دی مضبوط والی نشتا دی بس پا معمولی جٹکا باندی باطل بیا نی مالها من قرار. او سلورم باب آخری ذکر کئی پا لفظ دالم اتشتم کی او دی کی تخویف اخروی خید دی خوا سخ زجر دے الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار خلق هلاك کزان سرا خلق ذان سرا جہنم تو ورذل ظالمان جدا اللہ نعمت توحید غیب بدل کو او شرک تے لا سواچو ولی وجعلوا للہ اندازا دا کارو کنا ورپسی و یودری امور ذکر کی مصلحہ چدا عذاب پسبان دی دفع کی عذاب نو پسبان دی بچ کی گو ورپسی وی قل لعبادی الذین آمنوا یقیم الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیتا دا امور دی دا سبب دا نجات تی دا عذاب نا دنیا او دا آخرت خواه بیا با عقلی دلیل اغا ذکر کئی چی مونگوی دیکی با تسخیر بیانی کنا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ایمان فاخر جبیهی بیاوی وسخر لکم الفلک بیاوی وسخر لکم الانہار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. تسخير چهر شيء دا الله تابع ده، دا الله دا حكم مسخر ده، اس چی که خپل اختیار نشتا. آخر کی دلیل ذکر کی نقلی دے ابراہیم علیہ السلام نا، چگورا تا سوزان تا عرب وائے دے ابراہیم علیہ السلام اولاد وائے چاہ زمونگا نیکو او زمونگا جد امجدو ناغسکلی دی اغا حال گو رہے، اغا خود توحید مرکز جوڑ کو او بیا پل بال بچ پاگی کے پری خو دو و خوشی زائے کے خواہ چہ دا زائے آباد شی، دا اللہ دا مرکز دا توحید آباد شی، اگر خود امرو اکار کرے تاسو رازین پاک کا مرکز کدھا گا کوئے، شرم نظر دی تاسو لہ پاگی کے شرک کوئے و بربند توافونہ کوئے، تاسو سخ زور نہ ہوتا کی خواہ. ابیا اور پسید آغا دعا گانے بیا دا او آخر کی بے پدی ختم کی، اول او آخر بیو شانتی کی چول کی ویلی ولی تخرج الناس من الظلمات الى النور، چراوبا سے خلق دتیارونا رناتا، نرنا چان پی جندہ سورت ختم کو پزاغی باندی 52 آیت کی وئی چولی عالم انما هو الہ واحد دارنا دا ولی عالم انما هو الہ واحد بس دارنا دا چی خلق توحید ترہو باسی شرکیاتنا بدعاتنا رسوماتنا بچ کے اور رنا دا توحید ترہو باسی چی خلق اللہ یاو دے اللہ سر شریکان نشتا، دا اللہ دا پار نازولی نشتا، دا اللہ اولاد نشتا، نہ حقیقی و نہ حکمی، اللہ پاک ذات تے. دا مسئلہ وخا چی صورت ٹول پدی باندی اوچا لوخا چوگر موسیٰ علیہ السلام امدق خبر اکڑی دا قوم تا وذکرم بے ایام اللہ، انبیاء او خپل قومونو سره په دې جګړې کې لري په دې مسله باندې د دې دعوت یې ورکاو او قومونو انکار کاو نو هلاک شو. الله وی تاسو هم ځان هلاکول غواړي چې توحید نه انکار کوي. بیا وی د قیامت حال یې وګوره، مشرکان او الها پیران او مریدان او استادان او شاګردان او دا به یو بل سره مشتو گریوانی ناشناکار ہوئی خواہ او بس آخری انتہا بے جہنم تای بس او بیاو توی پا آخری سلورم کے مثال نے ذکر کلو چگورا چرت توحید و چرت شرک دا زدی خوخ کارا فرق زنتا سو پدین پوئی گئے او سلورم آخر کی دق بہتا ہوئی چگورا اللہ سر شرک مکوئے دنیا با ہم خراب شی، آخرت با ہم خراب شی، دوار جان با ہم خراب شی برے دوار جان و رسوا و دوار جان و ذلیل سوک دے مشرک چاو شرک کری خوا. نو احوالی با قیامت کی بیا بیانی خوا. نو صورت مطلب دا واضح ہو چی انبیاء و طولو کم مشن چلو لے دے دنیا کی دغا مشن چی دا خلق دا تیارو دا جہل نا دا جہل دیر الوی تیار دا تیارو دا کفر و شرک نا دا تیارو دا رسومات و او بدعات نا یوی رنا تراو دی چی اگر رنا دا توحید دا اگر رنا دا قرآن دا دا انبیاء و دغا مشنو خواب او هغه وسړو په دنیا کې شته نه او که څوک یې د دغې خبرې تحریک کوي نو هغه به د خلکو په نیز باندې ډېر غټ کافران دي، ډېر ګمراه دي. ښه ګوري مسلمانان ته کافران وي، ګوري مسلمانان ته مشرکان وي، ګوري علماء به ذبی کې ادا کوي، بس دا به لګیاي ښه. او قسمه قسم دغه په لګي الزامات ګوره دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه صفت کوي او اخو د مجسمو نه هغه خو الله له جسم ثابته وګوره په مشرانو شیوخو باندې به دا اعتراضونه کړي دا مجسمه دي ښه. او کله به د ګور د شیخ اسماعیل صفت کوي او هغه باغی سړی و دا مو باغیان دي د دې مال او د دې وینه تویول روا دي. کله به وی دا د محمد ابن عبدالوهاب ډله ده وابیان دي د اعتراضونه دا جګړې د میاو سره هم دقه وي. اوس هم قحال له خدای توحید نوم چې اخلي او د شرک رد چې کوي نو هغه خبرې وي هغه اعتراضونه وي هغه جګړې وي په دنیا کې ها. او جزو خاموش ناستی نو بس اس نشته دی هغه خود دنیا کې ټایم پاس کوي او دنیا کې وخت یې ریو او خلقیم صفت کی ویره دا ډیر ښه خلق دی ښه دا بی ضرر خلق دی وی ښه. نو بس هغه په دې خوشاله چې څوک د توحید خدمت کوي هغه ته شریان وی چې دا دي کنه ډیر لوی شر جوړ کړی ښه دی بس من نه کیږي دی سره داسې کیږي اچھے کم غگ نکی وی دا دیر خلق دی او دیر سمانی او دی چاہتا ضرر نرسی دا دیر نیکان خلق دی خان دا حق و باطل ہمیشہ دا پار دنیا کی مارکتی رشوی دا خان.